अथर्वेदम दशम कांडम सप्तम आठ पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यह से लेकर नमः। जो परमेश्वर भूतकाल और भविष्यकाल का और जो सब का अधिष्ठाता है और सुख जिसका केवल स्वरूप है, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म महान परमेश्वर को नमस्कार है। स्कंभेन से लेकर यत दूसरा श्लोक, स्कंभ धारण करने वाले परमात्मा द्वारा विविध प्रकार थामेंगे ये दोनों सूर्य और भूमि स्थित हैं। स्कंभ परमेश्वर में ये सब आत्मा वाला जगत वर्तमान है। जो कुछ श्वास लेता हुआ चैतन्य और जो आंखें मूंदे हुए जड़ है। तीसरा से लेकर विवेश तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीनों ऊंची नीची और मध्यम ही प्रजा कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ नित्य गमन आगमन को प्राप्त हुए दूसरे कारण रूप पदार्थ पूजनीय परमात्मा के आसपास ठहरे। संसार का बड़ा ही विविध प्रकार मापने वाला वा विमान रूप आधार परमेश्वर खड़ा हुआ और दुख हरने वाले हरि परमात्मा ने दिशाओं में सब ओर प्रवेश किया। द्वादश से लेकर ये चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बारह प्रधि पुट्ठी अर्थात महीने एक पहिया अर्थात वर्ष तीन नाभि के अंग ग्रीष्म वर्षा और शीत हैं। किसने ही इस मर्म को जाना है, उस पहले वर्ष में 360 शंकु अर्थात कांटे और खीले बड़े छोटे दिन लगे हुए हैं जो टेढ़े होकर विचल नहीं होते। इद से लेकर एक पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यवान विद्वान, इस बात को विज्ञान पूर्वक जान कि छह यम नियम से चलाने वाले पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन और एक जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार अकेला उत्पन्न होने वाला है। उस जीवात्मा में ही बंधुपन को वे छह इंद्रियां प्राप्त करते हैं। जो जीवात्मा इन छह के बीच एक अकेला उत्पन्न होता है। आवि से लेकर प्रतिष्ठितम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रकट स्तुति योग्य प्रसिद्ध पूजनीय पाने योग्य विनाशी ब्रह्म हृदय में दृढ़ स्थापित है। उसी में जमा हुआ ये सब चेष्टा करता हुआ और सांस लेता हुआ प्रत्यक्ष स्थित है। एक चक्र से लेकर वह भू सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक चक्र वाला और एक नेमी नियम वाला शस्त्रों प्रकार से व्याप्ति वाला ब्रह्म भरी भांति आगे और निश्चय करके पीछे वर्तमान है। उसने आधे खंड से सब अस्तित्व जगत को उत्पन्न किया और जो इस ब्रह्म का दूसरा कारण रूप आता है वह कहां रहा। पंचवाही से लेकर दवी आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पांच पृथ्वी आदि तत्व को ले चलने वाला परमेश्वर इन सब लोगों के आगे आगे चलता है। प्रश्न करने योग्य पदार्थ संयुक्त होकर पीछे चलते हैं। इस परमेश्वर का ना जाना निकट रहना विद्वानों द्वारा देखा गया है और जाना दूर होना नहीं सर्वोत्तम पर ब्रह्म विद्वानों से अधिक निकट और अविद्वानों से अधिक दूर है। तिरेक से लेकर वभू नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तिरछे बिल छिद्र वाला ऊपर को बंधन वाला पात्र अर्थात मस्तक है। उस पात्र से संपूर्ण यश व्याप्ति वाला ज्ञान सामर्थ्य स्थापित है। उस पार्थ में सात ऋषि ज्ञानकारक व मार्गदर्शक इंद्रियां मिलकर बैठते हैं जो इस बड़े शीर के रक्षक हुए हैं। या से लेकर सरचांग दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो वाणी पहले से और जो पीछे से संयुक्त है, जो सब ओर से और जो सब काल से संयुक्त है, जिस वाणी से यज्ञ पूजनीय व्यवहार आगे फैलता है, उस वाणी को तुझसे पूछता हूं, ऋषि वाणियों में से वह कौन सी वाणी है। यत से लेकर एकम एव ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुछ जगत चेष्टा करता है, उड़ता है और जो कुछ ठहरता है, श्वास लेता हुआ व श्वास लेता हुआ, ना श्वास लेता हुआ और जो कुछ आंखें मूंदे हुए विद्यमान है, सबको रूप देने वाले विस्तृत ब्रह्म ने उन सबको और पृथ्वी को धारण किया था, वह शक्तिमान होकर एक ही रहता है। अनंतम से लेकर भव्यमस बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अंतरहित बहुत प्रकार फैला हुआ ब्रह्म अर्थात मोक्ष सुख का स्वामी परमात्मा परस्पर सीमा युक्त उन दोनों अर्थात अंतरहित और अंत वाले कार्य जगत को अलग अलग करता हुआ और इसका भूतकाल और भविष्यकाल को जानता हुआ विचरता है। प्रजापति से लेकर केतु तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजा सब जगत का पालन करने वाला गर्भ रूप आत्मा के भीतर विचरता है और ना दिखता हुआ वह बहुत प्रकार विशेष करके प्रकट होता है। उसने आधे खंड से सब अस्तित्व जगत को उत्पन्न किया और जो इस ब्रह्म का दूसरा कारण रूप आधा है, वे कौन सा चिन्ह है। उदाहरण से लेकर विदु चौदहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, घड़े से जल को ऊपर भरते हुए जल लाने वाले को जैसे उस परमेश्वर को सब लोग आंख से देखते हैं, वैसे सब मन से नहीं जानते हैं। दोरे से लेकर भ्रंति पंद्रहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़ा पूजनीय संसार के बीच दूर से वर्तमान होकर पूर्ण पूरे विद्वान के साथ बसता है और हीन अधूरे पुरुष के साथ दूर देश में त्यागा जाता है। उस ब्रह्म को राज्य धारण करने वाले लोग सम्मान धारण करते हैं। यत से लेकर चना सोलह श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, उसे ही ज्येष्ठ सबसे बड़ा मैं मानता हूं, उससे कोई भी बढ़कर नहीं है। ये से लेकर हंसम सत्रहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान इस काल व लोक में मध्यमे अर्थात पुराने काल में वेद के जानने वाले परमात्मा को सब ओर से बखानते हैं, वे सब विद्वान उस खंडन रहित परमात्मा को ही अग्नि प्रकाश स्वरूप और दूसरा दूसरे नाम वाला तीनों कर्म उपासना और ज्ञान को स्वीकार करने वाला हंस सर्वव्यापक व सर्वज्ञानी निरंतर बताते हैं। शास्त्र से लेकर विश्वा अठारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ इस सर्वज्ञ वर्तमान हरि दुख हरने वाले हम सर्वव्यापक परमेश्वर के दोनों पक्ष ग्रहण करने योग्य कार्य कारण रूप व्यवहार सहस्त्रों दिनों वाले अनंत देश काल में फैले हुए हैं। वे परमेश्वर सब दिव्य गुणों को अपने हृदय में लेकर सब लोगों को निरंतर देखता हुआ चलता रहता है। सत्यन से लेकर श्रीताम 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पुरुष सत्य मन की सच्चाई से ऊंचा होकर प्रतापी होता है, वेद ज्ञान से अवर इस और होकर विविध प्रकार देखता है, प्राण बल के साथ आड़ा तिरछा होकर अच्छी रीति से जीता है। जिस पुरुष के भीतर ज्येष्ठ सबसे बड़ा ब्रह्म निरंतर ठहरा हुआ है, यौ से लेकर महत। 20वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष निश्चय करके उन दोनों अरनियों रगड़कर अग्नि निकालने की दो लकड़ियों को जान लेवे, जिन दोनों से अग्नि मत कर निकाला जाता है, वे विद्वान ज्येष्ठ सबसे बड़े ब्रह्म को समझ लेगा और वह बड़े ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को जानेगा। आबदग्र से लेकर भोजनम 21वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विभाग रहित परमात्मा पहले समर्थ हुआ, उसने पहले मोक्ष सुख सब ओर से धारण किया, चारों दिशाओं से स्थित व गति वाले उस परमेश्वर ने सुखों से भोगने अनुभव करने योग्य होकर सब सुख व ऐश्वर्य को ग्रहण किया। भोग्यों से लेकर सनातनम 22वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं सुखों से अनुभव योग्य होगा और भी बहुत अन्य जीवन साधन भोगेगा। जो मनुष्य अति उत्तम गुण वाले सनातन नित्य स्थाई देव स्तुति योग्य परमेश्वर को पूजेगा। सनातन से लेकर रूपया 23वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस सर्वव्यापक को सनातन नित्य स्थाई परमात्मा वे विद्वान कहते हैं और वह आज प्रतिदिन नित्य नया होता जावे, दिन और रात्रि दोनों एक दूसरे के दो रूपों से उत्पन्न होते हैं। शतम से लेकर एतत 24वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, 100 सहस्त्र 10 सहस्त्र 10 करोड़ बेगिनती धन इस परमात्मा में रखा हुआ है। इस सब और देखते हुए कि उसको निश्चय करके वे सब प्राणी पाते हैं, उस कारण से वह देव स्तुति योग्य परमात्मा अब रुसता है, प्रिय लगता है। बलात् से लेकर प्रिया 25वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक वस्तु बाल केश से अधिक सूक्ष्म है और एक वस्तु नहीं भी दिखती है, उस बड़ी सूक्ष्म वस्तु से अधिक चिपटने वाला वह देवता परमेश्वर मेरा प्रिय है। एम से लेकर 7-26वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं कल्याणी आनंद करने प्रकृति जगत की सामग्री अजर अमर होकर मरण धर्मी मनुष्य के घर में है, जिसके लिए जिस ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए वह सिद्ध की गई है, वे परमेश्वर उस प्रकृति में सोता है, जिसने उस प्रकृति को सिद्ध किया था वह परमेश्वर स्तुति योग्य हुआ। तम स्त्री से लेकर विश्वतोमुख 27वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीवात्मा तू स्त्री तू पुरुष तू कुमार लड़का अर्थात कुमारी लड़की है, तू स्तुति किया गया होकर दंड दमन सामर्थ्य से चलता है, तू सब और मुख वाला बड़ा चतुर होकर प्रसिद्ध होता है। उदय शाम से लेकर अंत 28वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे जीवात्मा इन प्राणियों का अथवा पिता अथवा इनका पुत्र है अथवा इनका ज्येष्ठ भ्राता सबसे बड़ा भाई अथवा कनिष्ठ भ्राता सबसे छोटा भाई है, एक ही देव सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञान में प्रविष्ट होकर सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ, वही गर्भ के भीतर प्राणियों के अंतःकरण में है। पूर्णात् से लेकर प्रशिच्यते 29वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूर्ण से संपूर्ण जगत उदय होता है, पूर्ण द्वारा संपूर्ण जगत सींचा जाता है और भी उस कारण को आज हम जाने, जिस कारण से वह संपूर्ण जगत सब प्रकार सींचा जाता है। ईशा से लेकर वी चेस्ट तीसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह शक्ति अर्थात परमेश्वर सदा से ही भक्तों की नेत्री आगे बढ़ाने वाली प्रसिद्ध है। इस प्राणी से सब जगत को घेर लिया है, प्रभात वेलाओं को प्रकाशित करने वाली वे बड़ी देवी दिव्य शक्ति एक एक पलक मार करके देखती रहती है। अविर्वे से लेकर हरिस्त्रज 31वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रक्षक ही देवता प्रति परमात्मा सत्य ज्ञान से घिरा हुआ स्थित है। देवता के रूप से वे ये हरि वृक्ष दाख के समान फलों की माला वाले हैं। अंति से लेकर जीरियति 32वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान समीप में वर्तमान देव परमात्मा को नहीं छोड़ता है और समीप में वर्तमान जैसे उसको देखता है, देव दिव्य गुण वाले परमात्मा की बुद्धिमता देश में विद्वान ना तो मरा और ना जीर्ण होता है। अपूर्वे से लेकर महत 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपूर्व कारण रहित परमात्मा द्वारा भेजी हुई वे वाचाएं जैसा का तैसा बोलती हैं, बोलती हुई वे वाचाएं जहां पहुंचती हैं उसको बड़ा ब्रह्म ज्ञान वे विद्वान बताते हैं। यत्र से लेकर हितम 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चिंतन मात्राओं के विकास में दिव्य लोक व पदार्थ और मनुष्य भी आश्रित हैं, जैसे पहियों की नाभि से अरे लगे होते हैं। हे विद्वान, तुझसे व्यापक तन्मात्राओं के पुष्प फूल विकास को पूछता है, जिस विकास में वे ब्रह्म बुद्धि के साथ स्थित है। ये से लेकर आसन 35वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन संयोग वियोग आदि दिव्य गुणों द्वारा प्रेरा गया वायु चलता रहता है, जो दिव्य गुण आपस में मिली हुई पांच पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तत्वों से संबंध वाली दिशाओं का दान करते हैं, जिन देवों संयोग वियोग और दिव्य गुणों ने आहुति दान क्रिया उपकार को अतिशय करने करके माना स्वीकार किया, वे प्रजाओं के नेता संचालक दिव्य गुण कौन से है। इमा शाम से लेकर रक्षन्ति 36वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इन दिव्य पदार्थों में से एक जैसे अग्नि इस पृथ्वी को ढकता है, एक जैसे वायु ने अंतरिक्ष मध्य लोक को घेर लिया है, इनमें जो विविध प्रकार धारण करने वाला है, जैसे वायु वे प्रकाश को देता है, कोई एक दिव्य पदार्थ सब दिशाओं से रक्षा करते हैं। यो विद्यात से लेकर महत 37वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विवेकी फैले हुए सूत्र तागे के समान कारण को जानने में, जिस सूत्र व कारण में ये प्रजाएं कार्य रूप ओतप्रोत हैं, जो विवेकी सूत्र कारण के सूत्र कारण को जानने में, वे बड़े ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को जानने में। वेदाहम से लेकर महत 38वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं फैले हुए सूत्र तागे के समान कारण को जानता हूं, जिस सूत्र व कारण में ये प्रजाएं ओतप्रोत हैं, और भी मैं सूत्र कारण के सूत्र कारण को जानता हूं, जो बड़ा ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान है। यदंतरा से लेकर तदानीम 39वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच देखता हुआ सबका जलाने वाला अग्नि प्राप्त हुआ, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सूर्य को पति रक्षक व स्वामी रखने वाली दिशाएं दूर तक ठहरी थी, तब आकाश में चलने वाला वायु व सूत्रात्मा कहां निश्चय करके था। मातृष्या से लेकर आविवेश 40वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आकाश में चलने वाला वायु व सूत्रात्मा अंतरिक्ष वातन मात्राओं में प्रवेश किए हुए था, अन्य देव पदार्थ समुद्रों में अगम्य कारणों में प्रवेश किए हुए थे, संसार का बड़ा ही विविध प्रकार मापने वाला वा विमान रूप आधार परमेश्वर खड़ा था और शुद्धि करने वाले परमेश्वर ने सब दिशाओं में प्रवेश किया था। और त्रयंग से लेकर क्व 41वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार रही, उत्तम गुण से ही अमृत मोक्ष सुख में अधिकार करके वह परमेश्वर गायत्री स्तुति की ओर विविध प्रकार आगे बढ़ा। जो विद्वान मोक्ष ज्ञान के अभ्यास से मोक्ष ज्ञान को यथावत जानते हैं, वे मानते हैं कि अजन्मा परमेश्वर तब मोक्ष सुख पाता हुआ कहां देखा गया। निवेशन से लेकर धनानाम 42वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निवासों पृथ्वी आदि लोगों का ठहराने वाला और चलाने वाला सत्य धर्म वाला परमेश्वर घनों के लिए हमारे संग्राम में प्रकाशमान चलाने वाले सूर्य के समान और वायु के समान स्थित हुआ। पंड्रोकम से लेकर विदो 43वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सात सिर के और दो सिर के छिद्र नव द्वार वाला पुंड्रिकम पुण्य का साधन वह शरीर तीन रज तम और सत्य गुणों से ढका हुआ है। उस शरीर में जीवात्मा का स्वामी जो पूजनीय ब्रह्म है उसको ही ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। अकामों से लेकर युवानम 44वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निष्काम धीर धैर्यवान अमर अपने आप वर्तमान व उत्पन्न रस वीर व परकर्म से तृप्त अर्थात परिपूर्ण परमात्मा कहीं से भी न्यून नहीं है। उसी धीर बुद्धिमान अजर अक्षय युवा महाबली आत्मा परमात्मा को जानता हुआ पुरुष मृत्यु मरण व सुख से नहीं डरा है। इति चतुर्थो अनुवाद अथर्ववेद दशम कांडम अथ पंचमो अनुवाद सूक्तम नौ अधायताम से लेकर गातु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेदवाणी बुरा चिताने वालों के मुखों को बांध दे, वैरियों पर इस वज्र को छोड़। तो परमेश्वर द्वारा दी हुई पहली सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी शत्रु को नाश करने वाली यजमान श्रेष्ठ कर्म करने वाले का मार्ग है। विदिष्ट से लेकर नित्य तो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेदवाणी मेरा चरम तेरे लिए यज्ञ भूमि होवे, मेरे जो लोम हैं वे तेरे लिए यज्ञ आसन होवे, मेरी इस जीव ने तुझे ग्रहण किया है, ये शास्त्रों का उपदेशक तुझको अधिकारी करके अंगों को हिलावे। बालस्ते से लेकर शतोद ने तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ना मारने वाली शक्ति वेदवाणी तेरी शोधन शक्तियां मेरे लिए कूची समान होवे, मेरी जीव यथावत शुद्ध होवे। हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी तो शुद्ध और यज्ञ योग्य होकर प्रकाश को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। यह शतोदनाम से लेकर यथा यथम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी को पक्का करता है दृढ़ करता है वे कामनाएं पूर्ण करने वाले व्यवहार से समर्थ होता है, क्योंकि इस मनुष्य के सब ऋत्विक लोग ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले संतुष्ट होकर जैसे का तैसा पाते हैं। स सरगमा से लेकर शतोद नाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पुरुष स्वर्ग सुख विषय को ऊंचा होकर पाता है जहां पर विजय के उस तीन आय व्यय वृद्धि के व्यवहार का स्थान है जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी को अशीन बंधु बनाकर दान करता है। स से लेकर शतोद नाम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह मनुष्य उन दर्शनीय लोगों को यथावत पाता है जो लोग व्यवहार जानने वाले और जो चक्रवर्ती राजा हैं, जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाले वेदवाणी को स्वर्ण अर्थात प्राकर्म को प्रकाश करने वाली करके दान करता है। ये ते से लेकर शतोद ने सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे देवी विजनी विद्वानी, ये जो तेरे विचारने वाले और जो जन पक्के करने वाले वे सब तेरी रक्षा करेंगे, वे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली विद्वानी इन शत्रुओं से भय मत कर। वसव से लेकर द्रव आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठ पुरुष तुझको दाहिनी ओर से, शोर पुरुष तुझको ऊंचे व बाएं स्थान से, आदित्य अखंड ब्रह्मचारी लोग पीछे से बचावेंगे और तुम सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति को अत्यंत करके शीघ्र प्राप्त हो ग्रहण कर। देवा पित्रों से लेकर द्रव नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले, पालन करने वाले, मनन करने वाले और ये जो गंधर्व पृथ्वी धारण करने वाले और अप्सरा लोग आकाश में विमान आदि से चलने वाले विवेकी लोग हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे, सो तो उत्कृष्ट दान क्रिया को उत्तर रीति से शीघ्र प्राप्त हो ग्रहण कर। अंतरिक्षम से लेकर शतोद नाम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे मनुष्य अंतरिक्ष सूर्य लोक भूमि अखंड ब्रह्मचारियों शूरों आदेष्टाओं शासकों अर्थात सब दर्शनीय जनों को पाता है जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी का दान करता है। घृतम प्रोक्षंती से लेकर शतोदनी ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, घृत तत्व पदार्थ सीती हुई बड़े ऐश्वर्य वाली देवी विज्ञानी वेदवाणी विद्वानों को पहुंचेगी, हे ना मारने वाली वेदवाणी अपने पक्के करने वाले को मत मार, हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली प्रकाश को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। ये देवा से लेकर मधु बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो दिव्य गुण सूर्य में वर्तमान और जो अंतरिक्ष में व्याप्ति वाले और जो ये भूमि पर हैं तो उन सब से श्रद्धा दूध घी और भी मधु विद्या ब्रह्म ज्ञान भरपूर कर। यत्ते से लेकर मधु तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरा सिर जो तेरा मुख जो दो कान और जो तेरे दो जबड़े हैं वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करे। यो त से लेकर मधु चौदहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरे दो होठ जो दो नथने जो दो सींग और जो तेरी दो आंखें हैं वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करे। यस्ते से लेकर मधु पंद्रवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरा फेफड़ा जो हृदय और जो कंठ के सहित पुरीत शरीर को फैलाने वाली सूक्ष्म आंत हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यत्त से लेकर मधु 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरा कलेजा, जो मस्त ने गुर्दे, जो आंत और जो तेरी गुदा मल त्याग नाड़ियां हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यस्ते से लेकर मधु 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी अन्न की आधार आंत, जो वनिष्ठ अग्नि रक्त और बांटने वाली आंत, जो दो कोखें और जो तेरा चर्म है, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यत् से लेकर मधु 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी मज्जा हड्डी की मींग, जो हड्डी जो मांस और जो रक्त है, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। योते बाहु से लेकर मधु 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी दो बुझाएं, जो दो बुझदंड, जो दो कंधे और जो तेरा कुबर कुब्ज है, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करें। यास्ते से लेकर मधु 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी गले की नाड़ियां, जो कंधे की हड्डियां, जो छोटी पसलियां और जो बड़ी पसलियां हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यो तो उरु से लेकर मधु 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरे दो घुटने और दो घुटनों के दो जोड़, जो दो पुले और जो तेरे पेडू हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यत्ते से लेकर मधु 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी पूछ, जो तेरे बाल, जो मेद दूध का छिद्र स्थान और जो तेरे स्तन दूध के आधार हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध भी घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यास्ते से लेकर मधु 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तेरी जंघाएं, जो कुष्ठिकाएं, नख उंगली आदि बाहरी अंग और रिक्छ्राएं खुरों के ऊपर के भाग और जो तेरे खुर हैं, वे सब अभिक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दाता को भरपूर करे। यत्ते से लेकर मधु 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली और नाम मारने वाली वेदवाणी, जो तेरा चरम और जो लोम है, वे सब अमेक्षा पकाए उष्ण दूध में दही मिलाने से उत्पन्न वस्तु, दूध घी और भी मधु ज्ञान ब्रह्म विद्या दाता को भरपूर करे। करोड़ों से लेकर वे 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेरी दो गोंदे घी से चुपड़ी हुई, दो रोटियां मुनि अन्न की पवित्र रोटियां, होमें हे देवी विज्ञानी वेद विद्या सो तो उन दोनों गोदों को दो पंख बनाकर अपने पक्के करने वाले को प्रकाश में पहुंचा दे। उलूखले से लेकर क्रीनोतु 26वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो चावल व कनी चावल का टुकड़ा ओखली में मुसल में और चरम में मृगछाला व बाघंबर में अथवा जो सूप में है अथवा जिसको आकाश में चलने वाले शोधने वाले वायु ने यथा मथा था दाता सर्वव्यापक परमेश्वर उसको धार्मिक रीति से स्वीकार किया हुआ करे। अब और देवी से लेकर रई नाम 27वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, देवी विज्ञनी श्रेष्ठ मधु विद्या ब्रह्म ज्ञान वाले घृत सार तत्व बरसाने वाले व्यापनशील वेदवाणियों को ब्रह्माओं वेदविताओं के हाथों में नाना प्रकार से मैं रखता हूँ। हे विद्वानों, जिस उत्तम कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूँ वह सब मेरे लिए संपन्न हो, हम अनेक धनों के स्वामी होंवें। अथर्ववेद दशम कांडम सूक्तम 10 नमस्ते से लेकर ते नमः पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तुझ प्रकट होती हुई को नमस्कार और तुझ प्रकट हो चुकी को नमस्कार है। हे ना मारने वाली परमेश्वर शक्ति, बलों के लिए और शांति व्यवहार के लिए तेरे स्वरूप फैलाव को नमस्कार है। यो विद्यात से लेकर गृहीयात दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान सात दो हाथ दो पांव एक पायु एक उपस्थ और एक उदर उत्तम गति वाले लोगों को जाने और सात दो कान दो नथने दो आंखें और एक मुख दूर गति वाले लोगों को जान जामे, जो यज्ञ श्रेष्ठ कर्म के सिर प्रधान अपने आत्मा को जान लेवे वे पुरुष वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को प्रतीति से ग्रहण करे। वेदाहम से लेकर विचक्षणम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं सप्त सात मंत्र उत्तम गति वाले लोगों को जानता हूं। सात मंत्र दूर गति वालों को जानता हूं। मैं यज्ञ श्रेष्ठ कर्म के सिर प्रधान अपने आत्मा को और इस कमनीय शक्ति में वर्तमान विविध दृष्टा महापंडित सर्व प्रेरक परमात्मा को जानता हूं। ये आसे लेकर वदामसी चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस शक्ति द्वारा सूर्य जिस द्वारा पृथ्वी और जिस द्वारा ये प्रजाएं रक्षित हैं सस्त पदार्थों को धारण करने वाली उस वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को वेद द्वारा हम आदार से बुलाते हैं। शतम से लेकर विद्रेकधा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सो बहुत से कामना वाले सो दोहने वाले सो रक्षा करने वाले पुरुष इस शक्ति की पीठ पर सहारे में अधिकार पूर्वक हैं और जो विद्वान लोग उस शक्ति में जीवन करते हैं वे लोग कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को एक प्रकार से सत्य रीति से जानते हैं। यज्ञ से लेकर ब्रह्मना छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिति वाली अन्न और जल वाली अपनी धारणा शक्ति से जीने वाली बड़ी दीप्ति वाली मेघ को पालने वाली वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति विद्वानों को वेद द्वारा पहुंच जाती है। अनु से लेकर वशी सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, तेरे पीछे पीछे अग्नि ने पदार्थों में तेरे पीछे पीछे प्रेरणा करने वाले जीवात्मा ने शीर में प्रवेश किया है। हे कल्याणी वशा मेघ तेरा मेद के छिद्र स्थान के समान और बिजलियां तेरे स्तन दुग्ध के आधारों के समान हैं। अपस्तम से लेकर वशे त्वम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, तो प्रधान और अप्रधान प्रजाओं को उपजाऊ भूमियों से भरपूर करती है। हे वशा कामना योग्य शक्ति, तो अन्न जल और तीसरे राज्य संसार को भरपूर करती है। यदा से लेकर वशे नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सत्यशीला जब आदित्यो अखंड ब्रह्मचारियों द्वारा पुकारी गई तो पास पहुंची, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, इंद्र परमेश्वर ने सहस्त्र अनेक रक्षणीय दान योग्य पुरुषों को मोक्ष रूपी अमृत तुझसे पान कराया है। याद से लेकर वशे दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब जीवात्मा के पीछे चलती हुई तू गई है तब सूक्ष्म दर्दी परमेश्वर ने तुझे बुलाया, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, उस पुरुष से तेरे लिए क्रुद्ध अंधकार नाशक परमेश्वर ने अन्न और जल को ले लिया। यत्ते से लेके रक्षदीप ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, जब क्रुद्ध धनों के स्वामी परमेश्वर ने तेरे लिए जल उत्पत्ति साधन को दुष्ट जन से ले लिया, तब जल को आज क्लेश शून्य अनंत स्वरूप परमात्मा तीन ऊंचे नीचे और मध्य रक्षा के आधार लोकों में रक्षित रखता है। त्रिशु से लेकर हिरण्य बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तीन ऊंचे नीचे और मध्य रक्षा के आधार लोकों में वर्तमान उस सर्वप्रेरक परमेश्वर को विज्ञानी कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ने सब प्रकार स्वीकार किया, जहां तीनों लोकों में नियमवान निश्चल परमात्मा तेजों में वृद्धि के बीच बैठा है। सम से लेकर सह तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ही ऐश्वर्य के साथ और प्रत्येक पांव वाले चलते फिरते पुरुषार्थी के साथ निरंतर संयुक्त हुई है और पृथ्वी धारण करने वाले और गणना करने वाले गुणों के साथ अंतरिक्ष की अधिष्ठात्री हुई है। सम ही से लेकर विभ्रति चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, स्तुति योग्य वेदवाणियों और मोक्ष ज्ञानों को रखती हुई कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ही वायु से और सब पक्षियों से निरंतर मिली है और उसने अंतरिक्ष में अच्छे प्रकार अंग फड़काए हैं। सम ही से लेकर विभ्रति पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उत्तम ज्योतियों को रखती हुई वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ही सूर्य के साथ और प्रत्येक दृष्टि के साथ निरंतर मिली है और उसने अंतरिक्ष को अत्यंत प्रकाशित किया है। अभिवृता से लेकर वशे तवा सोलहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सत्यशील जब तेज व प्रक्रम से घिरी हुई तुम खड़ी हुई, हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति, प्राणियों के अच्छे प्रकार चलने का आधार परमेश्वर व्यापक होकर तुझको अधिकार पूर्वक प्राप्त हुआ। तद भद्रा से लेकर हिरण्य सत्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वहां श्रेष्ठ गुण मिले हैं और शासन करने वाली वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति और अन्न मिले हैं, जहां नियमान निश्चल परमात्मा तेजों में वृद्धि के बीच बैठा है। वशा माता से लेकर अजायत अठारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति शासनकर्ता की माता निर्मात्री और हे अन्न वशा तेरी माता जननी है। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म में वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का जीवन धारण कर्म है, उससे चित विचार सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है। उधर्वों से लेकर अजायत 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऊंचा बिंदु थोड़ा अंश ब्रह्म परमेश्वर की प्रधानता से अधिकार पूर्वक ऊंचा गया। उससे हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति तो उत्पन्न हुई थी और उसी से पुकारने वाला यह जीवात्मा उत्पन्न हुआ है। आसनस्थ से लेकर स्तव 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति तेरे मुख से गाथाएं गाने योग्य वेद वाणियां हुई हैं और उष्णियां गले की हड्डियों से बल हुआ है। तेरे उदर से यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार उत्पन्न हुआ था। स्तनों दूध के आधारों से किरने इमा से लेकर विरुद्धा 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति तेरी दोनों टांगों व गोडों से और दोनों जंघाओं से सूर्य का दक्षिण और उत्तर मार्ग उत्पन्न हुआ है। आंतों से भोज्य पदार्थ और पेट से विविध उगने वाली औषधियां उत्पन्न हुई थी। यदुद्रम से लेकर तव 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति जब परले में वरुण सबके ढकने वाले परमेश्वर के पेट में तूने प्रवेश किया, फिर सृष्टि काल में तुझे ब्रह्मा महाविद्वान परमेश्वर ने ऊपर बुलाया, उसने तेरा नायकपन जाना था। सर्वे से लेकर बंधु 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब ऋषि सत्ता को उत्पन्न करने वाली परमेश्वर शक्ति के उत्पन्न होते हुए गर्भ संसार से थरथराए, क्योंकि उस शक्ति को वे ब्रह्मज्ञानी बतलाते हैं कि वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ने उत्पन्न किया था, क्योंकि वेद ज्ञानों से समर्थ वह परमेश्वर इस शक्ति का बंधु संबंध वाला है। युद्ध एका से लेकर वशा 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक परमेश्वर लड़ाकों परस्पर विरोधी सुख दुख अग्नि जल सिंह बकरी आदि को यथावत उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर एक ही इस शक्ति का वश करने वाला है, परमेश्वर के पराक्रम श्रेष्ठ व्यवहार हुए हैं और वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति उन प्रकरणों को नेत्र हुई है। वशा यज्ञम से लेकर सह 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति ने यज्ञ संगति योग्य संसार को ग्रहण कर लिया है। वशा ने सूर्य को धारण किया है। वशा के भीतर सींचने वाले मेघ ने अन्न के साथ प्रवेश किया है। वशाम से लेकर ऋष्य 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को ही अमृत अमरपन वे बताते हैं, ऋषि लोग बताते हैं। वशा को मृत्यु के समान वे मानते हैं। वशा इस सब में व्यापक हुई है और देव विजयी मनुष्य मननशील असुर बुद्धिमान पितर पालन करने वाले और ऋषि सूक्ष्मदर्शी लोग जो हैं उन सब में वह व्यापक हुई है। यह एवं से लेकर सफुरन 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य ऐसा जाने वह वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति को प्रतीति से ग्रहण करे, क्योंकि उसी प्रकार से पूर्ण स्थिति वाला निश्चल रहता हुआ यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार दाता को भरपूर रहता है। तीसरी से लेकर ग्रह 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वरुण श्रेष्ठ परमेश्वर के मुख के भीतर तीन सत्य रज तम रूप जीभें चमकती हैं। उन जीभों के बीच में जो राज करती है वह पाने में कठिन वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति है। चतुर्दा से लेकर तुरियम 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का तेज व समर्थ चार प्रकार पर हुआ है। व्यापकतन मात्राएं एक चौथाई, अमरपन एक चौथाई, यज्ञ संगति किया हुआ संसार एक चौथाई और दृष्टि वाले सब प्राणी एक चौथाई खंड हैं। वशा से लेकर ये तीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वशा कामना यज्ञ परमेश्वर शक्ति आकाश में, वशा पृथ्वी में, वशा प्रजापालक व्यापक सूर्य में है। वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति की पूर्णता को उन्होंने पान किया है जो प्रोपकार साधने वाले साधु और श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं। वशाया दुग्धम से लेकर उपासते 31वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो लोग प्रोपकार साधने वाले साधु और श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं वे ही वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति की पूर्णता को पान करके नियंता महान परमेश्वर के सहारे में इस परमेश्वर शक्ति के ज्ञान का सेवन करते हैं। सोमम से लेकर दिवा 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कोई कोई महात्मा इससे ऐश्वर्य को दोहते हैं, कोई कोई इसके तत्व का सेवन करते हैं। जिन्होंने ऐसे विद्वान को वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का दान किया है वे विजय के तीन आय व्याय वृद्धि के व्यवहार स्थान में पहुंचे हैं। ब्राह्मणेभ्य से लेकर तपा 33वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्राह्मणों ब्रह्म ज्ञानियों को वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति का दान करके सब लोगों दर्शनीय पदों को ये प्राणी ठीक ठीक पाता है, क्योंकि इस परमेश्वर शक्ति में सत्य व्यवहार और वेद ज्ञान और तप ऐश्वर्य स्थापित है। वशाम देवा से लेकर विपश्यति 34वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, देव विजय जन वशा कामना योग्य परमेश्वर शक्ति के और मनुष्य मननशील लोग वशा के आश्रय से जीते हैं। वशा इस सब में व्यापक हुई है जितना कुछ सूर्य सर्वप्रेरक परमात्मा विविध प्रकार देखता है। इति पंचमो अनुवाक दशम कांडम समाप्तम।